كلكم على عمل وكلكم على نية يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں آخرت کے اس وقت کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر انجام سزا اور انعام کی تفصیلات ہیں میرے نبی علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ کے ہاں آرام کر رہے ہیں اچانک جھٹکا لگا اللہ کے نبی اٹھ گئے آپ کا چہرہ مبارک بالکل زرد رنگ کا ہے اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت خواب کے اندر نظر آئی اور اس کی ہولناکیاں مجھے نظر آ رہی تھی میں ان کے ہولناکیوں کو دیکھ کر اس منظر کی وجہ سے سو نہیں سکا آرام نہیں آ سکا پھر میرے نبی علیہ السلام نے گھر کی دہلیز کو چھوڑا اور مصلی بچھا کر آنسو بہا کر اپنی داڑھی کو تر کر دیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سیدنا ابو بکر صدیق جس وقت گھر میں داخل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ نہ آپ کو رسوا کرے گا نہ آپ کی امت کو رسوا کرے گا صحابہ میں جب یہ آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ قیامت کے دن ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ملے گی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ایک کتاب بائیں ہاتھ میں ملے گی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وہ اللہ رب العزت کا بندہ جس کو دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ملے گی وہ دنیا کے سامنے حشاش بشاش بن کر مسکراتا ہوا کھلتا ہوا ذہن کے ساتھ طبیعت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ جسمانیت کے ساتھ ساری کائنات کو پکارے گا ہا او مقرؤ کتابیا آؤ میری کتاب کو پڑھو انی ظننت انی ملاقن حسابیا میں اس دنیا میدانوں میں سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ سے ملنا بھی ہے حساب بھی دینا ہے فہوا فی عیشت الراضیہ آج مجھے وہ زندگی نصیب ہو گئی میں جس سے راضی ہو چکا فی جنت عالیہ بہت بڑی جنت میرے رب نے مجھے پکی پکی عطا فرما دی قطوفہا دانیہ اس کے ارد گرد بڑے خوبصورت خیمے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اللہ اپنے جنتی سے کہتے ہیں کھاتا جا پیتا جا دنیا کی جو محنت تو نے آخرت کے لیے کی ہے آج اللہ اس کی تجھے جزا عطا فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بدبخت ایسے بھی آئیں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ کہیں گے کاش کہ میرا کتابچہ نہ بنتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ اور مجھے نہ پتا ہوتا کہ حساب کیا ہے يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ کاش کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ میرے مخالف نہ ہوتا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ آج میری دولت کام نہیں آئی ہلک عنی سلطانیہ بادشاہت کام نہیں آئی خذوہ فغلوہ اس کو پکڑو اور ڈبو دو ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دو ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ پھر ستر ستر گز اس کو دھساتے جاؤ اللہ رب العزت کے آخرت کے یہ دو نقشے امت کی کامیابی کا نقشہ امت کی ناپامی کا نقشہ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا آؤ میں تمہیں بتاؤں سب سے گندے عمل کس کے ہیں الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا جس نے دنیا کی زندگی کو نامراد کر دیا ويحسبون انهم يحسنون صنعا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے اولئك الذين كفروا بايات ربهم یہ بدبخت اپنے رب کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا قیامت کے دن اللہ ان کا کوئی وزن نہ رکھے گا میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا بڑا پہلوان ہوگا اور مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو تہامہ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے دیکھنے والا اس سے وحشت کھاتا ہے اور اس پہاڑ کی بڑی دہشت ہے موٹائی کے اندر بھی بہت بڑا ہے لمبائی کے اندر بھی بہت بڑا ہے اس کا نام تہامہ ہے میرے نبی نے کہا کہ ایک پہلوان آئے گا جو دنیا میں حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو موٹا کرتا رہا اور قیامت کے دن جس وقت وہ عمل کے لیے آئے گا ساری دنیا کہے گی نبی کہیں گے آج عمل اس کا وزنی ہوگا اور آج اس کا وزن بڑھ جائے گا میرے نبی کہتے ہیں وہ تہامہ پہاڑ کے مقابلے میں آئے گا اور اتنا بڑھ کر آئے گا اتنا کچھ آئے گا اور وہ سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اللہ کے ہاں جو کے دانے کے برابر بھی نہ ہوگا اور اس کا جس وقت وزن کیا جائے گا وہ ایک چونٹی کے برابر بھی نہ ہوگا اور اس کا جہنم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جنت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس کے تمام فرشتے جہنم کے آئیں گے اور اس جیسے 70 موٹے انسانوں کو ایک دھکا لگا کر جہنم میں دھکیل دیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا وہ ہے اور دین یہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہم قیامت کے دن ان کا وزن نہیں کر سکتے میرے نبی کا فرمان ہے میری امت نیکیوں پہ قائم رہنا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مت چھوڑنا اس کو غنیمت سمجھ کر چلتے رہنا اللہ کی قسم قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور 100 دفتر ہوں گے 100 کتابیں ہوں گی 100 اعمال نامے ہوں گے ہر دفتر اس کا ہوگا اللہ رب العزت اس کو کہیں گے دکھاؤ اس کے دفتر ایک دفتر ایک کتابچہ اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ جاتی ہے 100 دفتر اس کے آئیں گے 100 کھلیں گے سب کے اندر اس کی برائیاں ہوں گی اللہ اس سے پوچھیں گے بتا فرشتوں کی طرف سے غلطی ہے تو بتا کوئی زیادتی ہے تو بتا کوئی عمل ایسا ہے جو غلط لکھ دیا گیا بتا کوئی ایسی نیکی ہے جو نہیں لکھی گئی بتا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو تیرے ساتھ ظلم کر لیا گیا ہو بتا وہ کہے گا اللہ نہیں تیرے فرشتے بھی حق پہ ہیں تو بھی حق پہ ہے کتاب بھی حق پہ ہے قلم بھی حق پہ ہے تو انصاف والا ہے تیرے فرشتے بھی منصف ہیں تیرا نبی بھی مشفق ہے اللہ کی قسم واقعتاً میں اس کا مستحق تھا پھر اللہ اس سے پوچھیں گے نگاہوں میں نگاہیں رکھ کر اب بتا تیرا تصور کیا ہے اب بتا تو کیا چاہتا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی کرے گا حواس کھو بیٹھے گا اعصاب ڈھیلے ہو جائیں گے ایک مردہ کی کیفیت بنا کر اپنے رب سے کہے گا ظاہر ہے 100 فائلیں کھل گئی 100 میں گناہ ہیں 100 فائلیں کھل گئی 100 میں ظلم ہیں 100 فائلیں کھل گئی 100 میں سنت نہیں 100 فائلیں کھل گئی 100 میں فرض نہیں 100 فائلیں کھل گئی 100 میں زکات نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں حج نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں جہاد نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں حلال نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں درود نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں ہجرت نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں قرآن نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں کوئی عمل نہیں 100 فائلیں کھل گئی ان میں استغفار نہیں اللہ تو مجھ سے پوچھتا ہے اب میں کیا کروں ظاہر ہے جہنم ہے اور مجھے جہنم میں جانا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعمال مجھے جہنم میں لے کے جا رہے چہرہ مڑ جائے گا جہنم کی طرف بڑھے گا کچھ قدم چلے گا اللہ اس کو بلائیں گے جس وقت واپس آئے گا رب کے دربار میں کھڑا ہوگا اس کی جیب سے ایک ٹکڑا گرے گا اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس ٹکڑے کو اٹھا کر لے آؤ جس وقت وہ ٹکڑا اٹھے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہوگا آج مسلمان کہتا ہے کلمہ کیا چیز ہے سبحان اللہ کیا چیز ہے رحمان کیا چیز ہے رحیم کیا چیز ہے اعوذ باللہ کیا ہے بسم اللہ کیا ہے قل ہو اللہ کیا ہے کہتے ہیں اس کے ایک دفتر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوگا پھر بھی وہ اداس ہوگا اس کو کوئی امید نہ ہوگی اس کا کوئی نظام نہیں ہوگا وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا رب اس کو روکے گا اللہ کہیں گے یہ جو کاغذ گرا ہے ارے اس کو بھی تو تول لے وہ کہے گا اللہ اس نے کیا کرنا ہے ادھر 100 دفتر ہیں 100 گناہ کی فائلیں ہیں 100 عذاب کی فائلیں ہیں 100 ظلم کی فائلیں ہیں 100 جہنم کی دلیلیں ہیں 100 جہنم کی تصدیقیں ہیں رب یہ کاغذ کیا کرے گا اللہ کہیں گے تو اس کو تول تو صحیح اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت تولا جائے گا اس میں رب کی رحمت ہوگی رب کی شفقت ہوگی توحید کا ڈنکا ہوگا آج مسلمان کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا حالانکہ سب شرک ہی شرک ہو رہے ہیں اللہ کی قسم اگر بندہ رب کی توحید کا قائل ہو جائے تو بالکل بندہ عبادت گزار بن جاتا ہے شرک ہے یہ سارا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, بندے اللہ کے زمین پہ جھک کے چلتے ہیں. آج بندہ اکڑ کے چلتا ہے, جس کو جھکنا پڑتا ہے وہ سوچتا ہے میری تو حیثیت کوئی نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ان کی راتیں سجدے کی ہیں, ان کی راتیں قیامت کی ہیں اور قیام میں یہ رات گزارتے ہیں. آج دن کو قیام نہیں, دن تو دن صحیح, نماز میں قیام نہیں, نماز تو نماز صحیح, فرضوں میں قیام نہیں, فرض تو فرض صحیح. میرے نبی نے کہا قیامت کے وقت ایک ایسا دور آئے گا, اللہ کی قسم ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزت و جاہ جلال والا ہوگا, اور وہ وقت ہوگا جب آپ کے گھر کے باہر سی آئی ڈی والا آ کر آپ کی یہ رہنمائی کرے گا کہ اگر اس گھر میں مصلح ہے تو بتاؤ, ہم اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالتے ہیں. اگر اس کی عورت سجدہ کرتی ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم ان کو پکڑ کر ہلاک کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہوگا, اور مومن کہے گا کہ میں ایک سیکنڈ میں چھپ کر ایک سجدہ کروں. بعض لوگ چھوٹے چھوٹے حجروں میں جا کر سجدہ کرنا چاہیں گے, مگر ان کے باہر ایسے منافق ہوں گے, ایسے کافر ہوں گے, ایسے مشرک ہوں گے, ایسے یہودی ہوں گے, ایسے دجال ہوں گے, ایسے پرفتن لوگ ہوں گے کہ ایک سجدہ کی انفارمیشن ملے گی اس بندے کو ہلاک کر دیے جائے. یبیتون لربہم سجدن قیامن, اللہ کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے, اللہ کا بندہ قیام میں ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ مجھ سے عذاب جہنم کو دور کر دے. انہا ساعت مستقرا و مقامن, یہ بڑی گندی جگہ ہے, بڑی بری جگہ ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو ایک خدا کو مانتے ہیں کسی اور خدا کو نہیں مانتے. آج اشہد اللہ الہ الا اللہ کی طاقت ہے, آج توحید کی طاقت ہے, آج شرک سے بیزاری ہے, آج توحید والے کا ایک کلمہ, توحید والے کا ایک کاغذ, توحید والے کا ایک جملہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ جس وقت آئے گا عمل میں تلنا شروع ہو جائے گا. رب جس کے وزن کو بڑھانا چاہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا, رب جب خود تولنا چاہے اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. اللہ جس وقت اس کو اٹھا کے رکھے گا ترازو کے اندر, بندہ حیران ہوگا. اس کی وہ فائلیں جو جہنم کی ہیں, ادھر اللہ کا نام اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ہے, وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ہے. جس وقت یہ تلے گا یہ بھاری ہوتے ہوتے ہوتے جا کے جنت کی زمین سے لگ جائے گا. اللہ اس کو مسکرا کر پوچھیں گے بتا تیرا کیا خیال ہے, وہ پھر بھی بیچارہ سوچے گا پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. فرشتے اس کو مبارک دیں گے, اللہ کے بندے یہ وہ ٹکڑا تھا جو تیرے دل میں تھا, جو تیری جیب میں تھا, جو تیرے کپڑے میں تھا, جو تیری تمام چیزوں کے اندر تھا, آج اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے, آج اللہ نے اس کو منظور کر لیا ہے, آج اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ سے ہٹا کر دائیں ہاتھ کی طرف کر دیا جائے گا, اور وہ بھی حشر کے میدان پر ایک عزت کی زندگی لے کر آئے گا اور رسول اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ کے نبی سے کہے گا یا رسول اللہ, وہ کلمہ جس میں آپ کی رسالت تھی, وہ کلمہ جس کے رب کی توحید تھی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, آج اس کلمہ کی زینت اتنی بڑھ گئی, اتنی عزت بڑھ گئی, اتنا درجہ بڑھ گیا, اتنا رتبہ بڑھ گیا کہ آج اللہ نے اس کو ضائع نہیں فرمایا بلکہ وہ کلمہ بلند کر دیا گیا, اور بلند کرنے کے بعد اس کے وزن کو بڑھا دیا گیا. اس لیے میرے محترم بھائیو, حضرت معاذ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے کہا تھا اے معاذ بن جبل, تو جو مرضی ہو جا, ان قتلتا او حرقتا, اگر تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, مگر لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اے معاذ جب تو دنیا جائے, ولسانہ رطب بذکر اللہ تعالی, تیری زبان اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے, مزین ہو جائے. آج مرنے والوں کے حالات پر اس چیز کا بڑا ایک وحشتناک دھماکہ ہوتا ہے. مرنے والا دوائیوں کی طلب میں ہوتا ہے, ڈاکٹر انجیکشن کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو مشینیں لگتی ہیں, کسی کو آکسیجن لگتی ہے. مسلمان مائیں بھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, ہسپتال کا عملہ ہوتا ہے, ایمرجنسی وارڈ میں ہوتے ہیں, آئی سی یو میں ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے مگر وہاں پر مسلمان اس کی زندگی بچانے والی ادویات کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ میڈیسن لینے جاتا ہے، واپس آتا ہے، پتا چلتا ہے تمہارا مریض ایسے ہی مر گیا ہے، دوائی پہنچنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، پھر یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے والد کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا، پتہ نہیں میرے والد کو ذکر ملا کہ نہیں ملا، پتہ نہیں میرے والد کی زبان تر ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس افسوس میں پوری زندگی مسلمان گزارا۔ میرے نبی نے فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی مر رہا ہو اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، وہ جس افسوس کی حالت میں ہے، جس درد کی حالت میں ہے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، بچوں کو بٹھا کر، عورتوں کو بٹھا کر، بڑوں کو بٹھا کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نبی نے تین مرتبہ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ہونا نہیں، ہو گیا، چلا گیا، پہنچ گیا، اس کی مراعات اس کو نصیب ہو گئی۔ جس وقت کوئی مر رہا ہو، کوئی جا رہا ہو، کوئی نزع کی حالت میں ہو، آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ جس جگہ بھی ہیں، ایک اپنا فرد، ایک اپنا عزیز اپنے اس کے پاس بٹھا کر جائیں اور اس کو بتا کر جائیں لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھانا، جب یہ آنکھیں کھولے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا، اور یہ تصور کر لینا یہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، یہ جو کچھ بھی تھا، لیکن آخری وقت کے اندر اگر یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میرے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا تو اشارہ کر دے، تو زبان سے پڑھ دے، ہلکی آواز سے پڑھ دے، میرے کانوں میں پڑھ دے، احاجو لک بھا عند اللہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جھگڑا کر کر تجھے بخشوا کر لے جاؤں گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ اس لیے جو مرنے والے ہیں یہ مت سوچو کہ ہم میڈیسن لے کر ان کو بچا لے، اللہ بچائے اللہ مارے، جو کچھ بھی ہو جائے ہو جائے، مگر نزع کی حالت، نزع کے آثار جب ڈاکٹر آپ کو بتائے، اشارہ کر دے کہ یہ بیمار ہے، بیماری اس کی بڑھ گئی ہے، وہاں پر سب سے اہم کام ہوتا ہے، سب سے خوبصورت کام ہوتا ہے، باپ جا رہا ہے تو جائے، اللہ نے لے کر جانا ہی جانا ہے، مگر باپ کو تحفہ تو دے کر جاؤ، لا الہ الا اللہ اس کے پاس پڑھو، اور جس وقت منہ سے لا الہ الا اللہ نکل گیا تو سمجھ جاؤ وہ جنت میں چلا، اس چیز کی ترغیب نہیں۔ پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے ایک مرتبہ مرنے والا تھوڑی دیر پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پھر وہ سانس لے کر کوئی اور بات کرتا ہے، سوچنے والے سوچتے ہیں اس کو ایک دفعہ اور کلمہ پڑھاؤ کیونکہ اس نے بات کر لی ہے، پھر وہ زبردستی کرتے ہیں، اور اس وقت مردے کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہوتے ہیں، میری زمین کا کیا بنے گا، میری گاڑی کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، دولت کا کیا بنے گا، دفتر کا کیا بنے گا، اتنی مصیبتیں، اتنے فتنے، اتنے حالات آج دنیا والے نے بنا دیے ہیں کہ مرتے وقت ساری توجہ اس کی کائنات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو پتا تھا زمین کوئی نہیں، آپ کو پتا تھا جائیداد کوئی نہیں، آپ کو پتا تھا وراثت کوئی نہیں، آپ کو پتا تھا کوئی چیز نہیں، ایک وہ چادر تھی اینی ہوئی تھی، ایک وہ تہبند تھا جو آپ کے استعمال میں تھا، کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں، ایک وہ وقت تھا ابو ذر غفاری زمینیں بیچ کر گیا، پیالہ دے کر گیا، تکیہ دے کر گیا، سب کچھ کر کر چلا گیا، دنیا سے جاتا ہے کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیچھے کی چیز نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ صحابہ اس طرح گئے ہیں، ان کو کسی چیز کا فکر نہیں تھا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے آج مسلمان کا تصور جاتا ہے میری بیٹی کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، اس سوچ میں مرتا ہے، اس سوچ میں مر جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو میرے نبی نے فرمایا چپ کر جاؤ، اب اس کو زبردستی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پریشانی میں تمہیں کہے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، جاؤ نہیں پڑھتا۔ ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، آخری وقت بڑے کھٹن ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا سب سے آسان موت مجھے بتاؤ، سب سے آسان موت مجھے دے۔ میرے نبی کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی، موت آئی، جب آئی اللہ کے نبی کی حالت رنگ زرد ہو گیا، خون کھچ گیا، خوف طاری ہو گیا، مسواک چبائی نہیں جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار جب شروع ہوئے، اللہ سے دعا کر دی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں موت کی اس حالت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے پیش آئی ہے، رسول اللہ کو پیش آئی ہے، پوری کائنات کے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، امام الاولیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نزع کی حالت، آخری وقت، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ سے کہا پانی بھر، میرے منہ پہ چھڑک، مجھے پلا، مجھے پیاس لگ گئی ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس لیے آخری تحفہ، آخری وقت، آخری چیز، آخری دولت، ہمارا مرنے والا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ جائے، ہمارا مرنے والا لا الہ الا اللہ پڑھ جائے، ہمارا مرنے والا یہ کلمہ اپنے منہ سے نکال جائے، دخل الجنہ، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ پتہ نہیں سچا پڑھ گیا کہ جھوٹا پڑھ گیا، یاد رکھیں مومن کبھی بھی کلمہ جھوٹا موت کے وقت نہیں پڑھتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر وہ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا، کلمہ اٹک جائے گا، حلق رک جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، کلمہ بھول جائے گا۔ اللہ کی قسم ایسا مومن، میرے نبی نے کہا مومن جب مرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پاؤں سے کھینچتا ہے، پھر ٹانگوں سے کھینچتا ہے، پھر شرمگاہ سے کھینچتا ہے، پھر پیٹ سے کھینچتا ہے، پھر گلے سے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ اس مومن کو پسینہ آتا ہے، اور وہ مومن پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھتا ہے، وہ قطرے جو زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کپڑے کو نچوڑ کر اس کی گند گرا دی جاتی ہے، اس طرح اللہ بھی مومن کو نچوڑ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس خوش قسمت کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے سمجھ جاؤ کہ یہ جنتی ہے، خوش قسمت کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے سمجھ جاؤ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں بیمار ہوتے ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ ان کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اچانک 5 منٹ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ تیاری ہوتی ہے اس بات کی ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میں کلمہ پڑھ کر تو جا رہا ہوں، آخرت میں جا رہا ہوں، اللہ کے قریب جا رہا ہوں، میں نے آخرت میں کچھ لے کر جانا ہے، رسوا ہو کر نہیں جانا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا، ایک صحابی وہ تھا جس نے کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، سیدھا جنت میں چلا گیا ہے، نہ کوئی اس کے گناہ رہے، نہ کوئی مسئلہ رہا۔ اس لیے بھائی آج یہ جنتی ہے، اللہ اس کو بتاتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ کو تول، اشہد ان محمد رسول اللہ کو تول۔ جس وقت تولے گا رب عمل بڑھا رہا ہے، رب وزن بڑھا رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا 3 سوال ہوں گے، عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں تو خرچ کر کر آیا ہے، وعن مالہ فیما افناہ، اور اپنے مال کو تو نے کس کس کس جگہ پہ خرچ کیا ہے، اور تو نے کیا پہنا اور کیا کھایا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب دو گے تب جا کر آگے جاؤ گے۔ آج کل حساب کتاب شروع ہیں دنیا کی اسمبلیوں کے لوگوں کے، مگر وہ حساب دینے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، چند سال کا حساب دینا مشکل ہے، ادھر سے دیتے ہیں ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے دیتے ہیں ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے دیتے ہیں ادھر پھنستے ہیں، نکلتے نکلتے بھی پھنس جاتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کون ہے، جب اندھیری رات چلے، بادل برسے، کڑک بجلے، راگ بجلے، بجلی چمکے، پہاڑی علاقوں میں جو چٹانیں ہوتی ہیں، کالی سیاہ چٹانیں ہوتی ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اگر کالی چٹان ہو، بارش برس رہی ہو، بجلی کڑک رہی ہو، تباہی کی بجلیاں گر رہی ہو، اور اس میں اندھیرا ہو، کوئی اس میں روشنی نہ ہو، اور ایک چھوٹی سی چونٹی آ جائے اور کالی رات میں اس چٹان پہ چڑھ جائے، اور چڑھتے چڑھتے اللہ کے رزق کو کھا لے، اللہ کی ذات وہ ذات ہوتی ہے جو اس کالی چٹان کو بھی اس اندھیری رات میں دیکھتی ہے، اور اس چیونٹیے کے قدم کو بھی گنتی ہے، اور اس کے رزق کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کی تمام چیزوں کی رپورٹ فرشتوں سے کہتی ہے، اعمال کے اندر لکھ دو کہ اللہ رب العزت کتنی کتنی کتنی گہرائی تک انسان کو دیکھ، مریں گے دیکھیں گے، جائیں گے دیکھیں گے، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے، آخرت میں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا تحاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو پہلے اس سے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ اللہ کا حساب بہت مشکل، من نوکش الحساب فقد ہلک، جس کی چانچ ہو گئی، جس کی پڑتال ہو گئی، فقد ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اعمال ایسے بناؤ کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں نہ رہے، آخرت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں چائنا کے لوگ اور روم کے لوگ حاضر ہوئے، ہر ایک نے چاہا کہ میں اپنی کاریگری دکھاتا ہوں، اور اس پہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ چائنا والا کہتا ہے میں کاریگر ہوں، روم والا کہتا ہے میں کاریگر ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ امتحان ایسے دیا گیا جیسے آپ کا یہ حال ہے، اس حال میں ایک دیوار کی پارٹیشن کر دی گئی، اور چائنا والوں سے کہا گیا تم اس طرف کا کام کرو، اور روم والوں سے کہا گیا تم اس طرف کا کام کرو۔ اب چائنیز جو تھے انہوں نے کام کیا، کام کے بعد پلستر کیا، پلستر کے بعد بیل بوٹے لگائے، تصویریں لگائی، خوبصورت نقشے بنائے، اور وہ تیار ہو گئے۔ اور جو روم والے تھے انہوں نے کوئی نقشہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے پلستر ایسا خوبصورت کیا اور اس کو اندر سے ایسا چھانچ کر کیا کہ جب وہ منہ دیکھتے تھے تو اس کے اندر ان کو اپنا منہ نظر آ جاتا تھا۔ وہ شیشے کی مانند اس کو خوبصورت کر گئے، مگر کوئی بلب نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی بیل نہیں، کوئی بوٹا نہیں۔ اب چائنا والے سمجھتے تھے بادشاہ ہمیں کامیاب قرار دے گا کیونکہ ہم نے دیوار پر بہت خوبصورت چیزیں بنا دی ہیں، اور روم والے اس وقت سمجھتے تھے کہ یہاں سب کچھ نظر آتا ہے، ہمیں شاباش ملے گی۔ صبح بادشاہ کو جب بلایا گیا اس نے کہا دیوار توڑو، میں امتحان لیتا ہوں۔ جب دیوار توڑی تو جو چائنیز لوگ تھے جنہوں نے تصویریں بنائی تھی، وہ ساری کی ساری تصویریں سامنے روم والوں کی دیواروں میں نظر آ رہی تھی۔ اب وہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر بھی وہ تصویریں ہیں، ادھر دیکھتا ہے، ادھر بھی وہ تصویریں ہیں۔ اب وہ تحقیق کرتا ہے کہ تصویر ہے کہاں اور وہاں کیوں نظر آ رہی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے ادھر تصویر بن گئی، لیکن ادھر اتنی صفائی ہوئی کہ بغیر تصویر کے ہی یہ شیشہ بن گیا ہے، اور جو بندہ اس کے اندر آتا ہے وہ خود بہت اس میں نظر آتا ہے۔ وہ اس بات پر حیران ہو کر کہتا ہے دیکھو روم والوں نے کام ڈبل کر دیا، ایک تو دیوار کو صاف بنایا، شفاف بنایا، اور دوسرا چائنیز کی جو تصویریں تھی وہ خود بہت انہوں نے کیچ کر لی، اور ان کی دیواروں کے اندر ڈبل کے ڈبل فائدے ہو گئے۔ اس وقت علماء لکھتے ہیں اپنے اعمال اس طرح کے پیش کر دو کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور تمہارا دل اس دیوار کی طرح اتنا مزین ہو جائے، اتنی راحت ہو جائے کہ تمہیں دنیا کے ہر فتنے فساد کا گھر بیٹھے علم ہو جائے، اور آخرت کا تمہیں یقین ہو جائے، دنیا کی فکریں تمہارے اندر سے اتر جائیں، آخرت کی فکر تمہارے اوپر لائق ہو جائے، تب جب اگر تم کامیاب بن سکتے ہو۔ آج مسلمان 40 سال تک دنیا کے فتنے میں جاتا ہے، جب مرنے لگتا ہے کہتا نہیں نہیں اب اس کو چھوڑ دو، یہ تو فتنہ تھا، یہ تو ہلاکت تھی، یہ تو تباہی تھی، یہ تو تمام چیزیں تھی، آج اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے گھاٹے والے اعمال کون سے ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 15 چیزیں جب کائنات میں آ جائیں تو سرخ ہوائیں اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتی۔ نمبر 1، جس وقت مال غنیمت میں خیانت کرنی شروع کر دی جائے اور ہر ایک کی دولت کو غنیمت سمجھ کر چوری کر کر لوٹ لیا جائے، اور زکوٰۃ کو صرف ٹیکس سمجھا جائے، اور ماں کی نافرمانی کی جائے، اور باپ کی گستاخی کی جائے، اور دوست کو سکے بھائی سے زیادہ رعایت دے دی جائے، اور قوم کا آدمی سب سے کمینہ اور سب سے فاسق آدمی بن جائے، اور بندہ خوش ہو کر کسی کو سلام نہ کرے بلکہ اس کی شر سے فتنے سے بچنے کے لیے سلام کرے، ناپ تول کے اندر اس وقت کمی کر دی جائے، اور شراب کو حلال کر دیا جائے اور اس کو حلال سمجھا جائے، اور ناچ گانے والی لڑکیاں اپنے ناچ گانے سے دنیا کو مسخر کریں، اور دنیا کے مومن اس کی قید میں آ کر زنا کا شکار ہو جائیں، اور مسجدوں میں شور غل کی آوازیں آ جائیں، اور سود کو حلال قرار دے دیا جائے، اور صدقات کو حرام قرار دے دیا جائے، اور آدمی دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دے۔ یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم پر سرخ آندیاں آئیں گی، اور میرے نبی کا فرمان تھا جس وقت تم وعدہ خلافیاں کرو گے تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، جب ناپ تول کے اندر کمی کرو گے اللہ کی قحط سالیاں تمہارے بازاروں کے اندر نازل ہو جائیں گی، جب تم صدقات کو روکو گے اللہ کی بارشیں تم پر رک جائیں گی، جب تم زکوٰۃ کو روکو گے اللہ کی ہلاکتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، جس وقت تم رب کے نافرمانی کے احکام کرو گے اور اس کی نافرمانی کو اپنی غنیمت سمجھ کر چلو گے اللہ کی قسم تمہارے اندر خانہ جنگی ہوگی الی یوم القیامتی، اور قیامت تک وہ خانہ جنگیاں ختم نہیں ہوگی۔ باز آنے کی ضرورت، توبہ کرنے کی ضرورت، رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت، مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مال کم کرتے جاؤ آخرت قریب آئے گی، دولت کم کرتے جاؤ آخرت قریب آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے آخرت کے میدان میں حشر کا سما ہوگا، ایک ملنگ آدمی گٹھی پکڑ کر، کلہاڑا پکڑ کر، لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے سامنے آئے گا، اور اللہ تمام عرش والوں سے کہیں گے اس کا اٹھ کر استقبال کرو۔ جس وقت اس کا استقبال کیا جائے گا، اللہ رب العزت سوال کریں گے، تو نے مجھے ہر حال میں دیکھا ہے، میں نے تجھے فقر دیا، میں نے تجھے غربت دی، تیری روٹی کو میں نے کم کیا، تیری ہر چیز کو میں نے کم کیا، بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ کہے گا، اللہ میں کون ہوتا ہوں راضی ہونے والا، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا، تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہی تو بات ہے۔ اللہ فرمائیں گے، نہیں میں تجھ سے راضی ہوں، تو ایسا کر جنت میں داخل ہو جا، وہ سامنے تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ جس وقت وہ جنت میں جانے کا اللہ فرمائیں گے، وہ رک جائے گا، اٹل کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ کہے گا، اللہ میں اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، اور جس نے ٹکڑا کھلایا اسے چھوڑوں، جس نے پانی پلایا اس کو چھوڑوں، جس نے کپڑا پہنایا اس کو چھوڑوں، جس نے میری صداؤں کو اٹھایا میں اس کو چھوڑ دوں۔ اللہ فرمائیں گے، اچھا جا پورے حشر کے میدان میں گھوم جا، وہ تلاش کرے گا، اور ہر بندے کا صدقہ اس کی پیشانی پہ چمکے گا، اور اس کا رزق اس کی پیشانی پہ چمکے گا، اور وہ فقیر آئے گا، اور آنے کے بعد اس کو پکڑے گا، پکڑ کر 70,000 سے بھی زیادہ افراد کو حشر کے میدان سے اٹھا کر وہاں پر لے جائے گا، اور اپنے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مصیبتیں بڑھ جائیں، فتنے بڑھ جائیں، آفتیں بڑھ جائیں، تمہارے تمام ظالم حکمران تمہارے اوپر اگر مسلط ہو جائیں، اللہ کا دامن چھوڑنا مت اور رسول کا دامن چھوڑنا مت، تب جا کر وہ تم سے ہٹیں گے، ورنہ یہ تمہاری بد اعمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں۔ الیکشن کے موقع آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت میں ازمائشوں پہ ازمائشیں ڈالی ہیں، پاکستان اور اسلامک ممالک کے اندر اسلام کا دیکھنا دکھانا ایک خواب بن گیا ہے، اور اس کو نافذ کرنا ہماری ایک مشکل تعبیر بن گئی ہے۔ ہر مسلمان آج سے پہلے بھی، آج کے بعد میں بھی ووٹ پارٹیوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے، اور وہ پارٹیاں آتی ہیں حکمران بن کر، ظالم بن کر، پھر سال کے بعد اس کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، آج یہ آیا یہ نظام خراب ہو گیا، وہ آیا وہ نظام خراب ہو گیا۔ یہ پانچ بندے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کس کام کا نام ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے نبی کو راضی کرو، اپنے صحابہ کو ووٹ دو، حدیث کے اوپر آؤ، قرآن کے اوپر آؤ۔ الیکشن اسمبلیوں میں جانے کا نام نہیں، ان بادشاہوں کا تسلط نام نہیں، یہ کرسیوں کا نام نہیں، توبہ کا نام ہے، استغفار کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام ہے۔ زلزلے آتے ہیں توبہ سے جاتے ہیں، حادثے آتے ہیں توبہ سے جاتے ہیں، سورج گرن لگتے ہیں توبہ سے جاتے ہیں، چاند گرن لگتے ہیں توبہ سے جاتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں توبہ سے جاتی ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے اس الیکشن میں جو پارٹی جیت گئی وہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، یہ جہالت، یہ حماقت، یہ بے وقوفی ہے، اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے اللہ کو چھوڑ کر ان حکمرانوں سے خوبصورتی کی توقع مت رکھو، ہاں جو آ جائے آ جائے، یہ دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو دین دے دے، اللہ اس کو امامت کے فرائض دے دے، منصب نظام دے دے۔ ہمارے پاکستان کا صدر ہو اور وہ داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتا، ٹوپی کیوں نہیں پہن سکتا؟ ہمارے وزیر اعظم کو اللہ کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر کلمہ حق کہنے پہ شرم کیوں آتی ہے؟ ہمارے گورنروں کو اللہ کے جہاد کا اعلان کرنے پر شرم کیوں آتی ہے؟ اگر اللہ ہمیں دے تو وہ عطا فرمائے جو جہاد کا اعلان کرے، ایمان کا اعلان کرے، ہجرت کا اعلان کرے، داڑیوں کا اعلان کرے، ٹوپیوں کا اعلان کرے، مسجدوں کا اعلان کرے، مدارس کا اعلان کرے، ایمان کا اعلان کرے، تب جا کر پاکستان بدلے گا جب اللہ اس کو بدلے گا۔ جب یہ حکمران ہیں یہ کچھ نہیں بدل سکتے، یہ آج تک خود نہیں بدلے تو یہ کس کو بدلیں گے؟ کوئی بندہ بھی ہے ہم اس کی کوئی مخالفت مخالفت نہیں کرتے، اپنے نفس کو اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان اسمبلیوں سے خیر کی توقع مت رکھنا، ان کرسیوں سے اپنی کامیابی مت سمجھنا، ان تمام چیزوں سے اپنی نجات مت سمجھنا، یہ سب شر ہے، فساد ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا خلافت ہوگی تو قریش میں ہوگی، 30 سال تک خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، اور بادشاہت کا ترجمہ بھی جبر ہے، تسلط ہے، ظلم ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ہماری اسمبلیوں کی کرسیاں خالی ہیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کے حق دیں، ہم اللہ کے رسول کے حق دیں، اور اللہ ہمیں خلیفہ دے دے، بے شک ان حکمرانوں سے دے دے، وہ توبہ کر کر آئے، وہ توبہ کر کر آئے، اور اس کو کسی چیز پہ آر نہ ہو، وہ قرآن پڑھے تو کھلم کھلا پڑھے۔ اب کوئی دعائے قنوت سنا رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص سنا رہا ہے، کسی کو نبی کے والد کا نام نہیں آتا، کسی کو دادا کا نام نہیں آتا، کسی کو قرآن کی صورتیں کتنی ہیں وہ صحیح پتہ نہیں، کوئی دعائے قنوت سنا کے کامیاب ہے، کوئی نہ سنا کے ناکام ہے۔ یہ حالت اللہ نے ہمارے اماموں کے رکھ دی تو مقتدیوں کے کیا بنے؟ اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، سرخرو فرمائے، صراط مستقیم ہمیں عطا ہو جائے، اور پاکستان میں اسلامی نظام ہم اس پہ چلیں اور دوسروں کو چلائیں، اور ہماری سڑکوں کی فضائیں اللہ کی قسم ایسی ہوں، ہمارے بازاروں میں موسیقی نہ چلے، ہمارے بازاروں میں گمراہ کن فلمیں نہ چلیں، ہمارے بازاروں کے اندر غلط ڈرامے نہ چلیں، ہمارے بازاروں کے اندر کسی نبی کی گستاخیاں نہ ہو، ہمارے بازاروں کے اندر کسی صحابی کی گستاخی نہ ہو، ہمارے خاندان میں اللہ کے نبی کا کوئی گستاخ نہ ہو، کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، تب جا کر حکومت ہے، تب جا کر الیکشن ہے، تب جا کر کامیابیاں ہیں، تب جا کر سکون ہے، تب جا کر نظام ہے، تب جا کر یہ تمام چیزیں کامیاب ہیں۔ ورنہ میں اٹھ جاؤں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں، میں بیٹھ جاؤں، میں بھی وہی عقل رکھتا ہوں، آپ بھی وہی عقل رکھتے ہیں، میرا مقصد بھی دولت، آپ کا مقصد بھی دولت، میں بھی دنیا کی بادشاہت چاہوں، آپ بھی دنیا کی بادشاہت چاہیں، کوئی بندہ ہمارے ملک کو صحیح نہیں کر سکتا۔ اس طرح پورے عالم کی حالت ایک مردہ کی ہے، نیم مردہ حالت میں ہم موجود ہیں، ہماری زور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی غلبہ نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی عمل نہیں، ہمارے تہے بہے میں چھوٹے معصوم بچوں کے صدقے سے جی رہے ہیں، یا اللہ کے علماء جو اللہ کے ولی ہیں ان کے صدقوں سے جی رہے ہیں، یا اس قرآن کی دولت سے جی رہے ہیں، جس کو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن یہ معصوم طلباء پڑھتے ہیں، یا ان نمازوں کے صدقے سے جی رہے ہیں جو ہماری برقع پوش مائیں اپنے گھروں کے اندر پڑھ کر تہجد کے وقت اس ملک کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اس ملک کی دھرتی پر ہمارے علماء کا خون گرا ہے، اور قرآن کے اوراق اس پر شہید ہوئے ہیں۔ تمام اسلامک ممالک میں اسلامی نظام آ جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ اینقص الدین وانا حی، دین میں نقص آ جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نماز چھوٹ جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، زکات چھوٹ جائے، ابو بکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا، جہاد کے منکر ہو جائیں، ابو بکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا، ختم نبوت پہ کوئی دعویٰ کرے، ابو بکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا، صحابہ پہ کوئی تبرع کرے، ابو بکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ زکات کا انکار کرے، ابو بکر زندہ رہے، نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بغیرتی کی باتیں کر کر اسلام کے خلاف بہتان باندھے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی گستاخی کرے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کرے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو بکر کا جملہ اپنے گھر کے باپ کو اور ماں کو اور بھائیوں کو اور خاندان کے بڑے کو اپنانا ضروری، ورنہ ان اسمبلیوں سے اسلام نافذ نہیں ہوتا، آج تک نہیں ہوا، اور یہ ضرور ہوا ہے کہ اسلام کی سزائیں ختم کرنے کی اسمبلیوں کی کوشش ہوئی، اسلام کو مارنے کی کوشش ہوئی، اسلام والوں کو تباہ کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے ہر مسلمان مسلمان بنے، ہر مسلمان ووٹ کس کو دے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فیور کرے اور اس کے ساتھ چلے، اور چلنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ پہلے تو اس کرسی پر وہ آدمی آئے جس کو تو پسند کرے، اور جس کو تو نہ پسند کرے اللہ اس کو کبھی اس پہ بیٹھنے کی توفیق عطا نہ فرما۔ 65 سال ہو گئے اسلامک ممالک میں اسلام نافذ نہیں ہوتا، مسلمان بھی شکر کرتے ہیں کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہوا، ورنہ تو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی چیز بلند نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، مہینے کے بعد جو الیکشن آ رہے ہیں، کون پارٹی ہیں، کون بندے ہیں، کون نہیں ہیں، نہ ہمیں کسی سے تعلق، نہ ہمیں کسی سے کوئی واسطہ، آپ بھی اللہ کے سامنے اس چیز کی کوشش کریں، اپنی عبادت اور ریاضت میں اتنے آگے بڑھ جائیں، اتنے آگے بڑھ جائیں، اتنے آگے بڑھ جائیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو جائے، اور آپ کا تعلق اللہ سے ہوا تو انشاءاللہ اسمبلی کے اندر امام ان مجاہدین آئے گا، مسلمان آئے گا۔ چاہے اللہ نواز شریف کو ہدایت دے، زرداری کو دے دیں، عمران خان کو دے دیں، جو ہے جس کو اللہ ہدایت دے، الحمدللہ سر آنکھوں پر ہے، مگر وہ اسلام والا تو ہو، اسلام کو نافذ تو کرے، اس کو اسلام کے کہنے پہ شرم نہ آئے، اس کو اسلام کے بتانے پہ شرم نہ آئے، وہ اسلام کی نمائندگی کرے۔ آج حکمران نمائندگی کرتے ہیں رزق کی، ہمارا رزق کم ہو گیا ہے، ہمارا پانی کم ہو گیا ہے، ہمارے مسائل یوں ہیں، ان کو حل کیا جائے، نہیں، اسلام کی نمائندگی یہ ہے، بادشاہ کا کام یہ ہے، خلیفہ کا کام یہ ہے۔ ہمارے ملک میں نماز کی اوسط گر گئی ہے، اس کو درست کرو، ہمارے ملک میں زکوٰۃ کی اوسط گر گئی ہے، اس کو درست کرو، ہمارے ملک میں ماں باپ کے حق تلفی ہو گئی ہے، اس کو درست کرو، ہمارے ملک میں بیویوں کے خامت کے حقوق گر گئے ہیں، اس کو درست کرو، ہمارے ملک میں مساجد کا نظام کیا ہے، اللہ نے جن کو دی ہے الحمدللہ، مساجد میں ایک وقت میں اذان، ایک وقت میں نماز، کوئی دکان کھلی نہیں، کوئی عورت بے پردہ نہیں، گانا بجانا ان کی سڑکوں پہ عام نہیں، شراب کی وہاں پہ پابندی، سگریٹ کی وہاں پہ پابندی، قتل کی وہاں پہ پابندی، چوری کی وہاں پہ پابندی۔ الحمدللہ وہاں کا سکون یہاں کے لوگوں کو وہاں جا کے آتا ہے کہ جی بڑا سکون آیا، عمرہ کرنے گئے پتہ ہی نہیں چلا 15 دن کس طرح گزرے، 20 دن کس طرح گزرے، آخر وہ نبی کا شہر تھا، اللہ نے آج تک اس کی عزت رکھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عرب اندر سے بہت گناہ کرتے، وہ جو مرضی کریں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر پہ الحمدللہ وہ حادم الحرمین ہیں، اور ان کی عورتیں بپردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، اندر سے جو کچھ بھی ہو وہ جانے، ان کا رب جانے، مگر نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقہ کی پابندی، ہر چیز کی پابندی۔ اس لیے اب ووٹ سے نہیں، اب اپنی تمام امیدوں سے نہیں، تمام نعروں سے نہیں، بھائی اپنے آپ کو بدلو، اپنے چہروں کو بدلو، اپنی عبادت کو بدلو، اپنی ریاضت کو بدلو، جس کو مرضی ووٹ دو، جس کو مرضی جو کچھ کرو، جس کو مرضی سپورٹ کرو، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر کے چلو، تاکہ اللہ آپ کو جس کی طرف بھیجے اللہ اس کو بھی سیدھا کر دے، اور وہ جب کرسی پہ آئے تو اللہ ہمارے پاکستان کی تقدیر کو بدل دے۔ بجلی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے گئی ہے، نماز نہ ہونے کی وجہ سے گئی ہے، یہ جتنی قحط سالیاں ہیں یہ ہماری برائیوں کی وجہ سے گئی ہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں جس نے یہ چیزیں ختم کی ہوں۔ اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجمع میں اللہ ہمیں اپنا وہ بندہ بنائے جس پہ صرف اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔